पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सुप्रभात कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविधायिने व्योमव्याप्तये हाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शांति शांति शांति। श्रीमद् परमहंस परिव्राजकाचार्य श्री विश्वेश्वर सरस्वती शिष्य श्री मधुसूदन सरस्वती विरचिता। अद्वैत सिद्धि अद्वैत सिद्धि अद्वैत निश्चय। इसमें रामानुज संप्रदाय का एक विद्वान श्री वेंकटनाथ वेदांत देशिका, उन्होंने 1268 इंग्रेजी सन में एक ग्रंथ लिखा था शतदूषण। सो दूषण ऐसा नाम है। 66 उसमें दोष दिया था तो सतत कहकर शतदूषण कर ग्रंथ, और उसी को लेकर के अन्य स्थल में से लेकर के ये माध्य सिद्धांत के व्यासराज व्यास तीर्थ उन्होंने न्यायमृत नामक ग्रंथ लिखा था। द्वैत का खंडन अद्वैत ग्रंथ में बहुत इधर उधर हुआ था, किंतु स्वामी मधुसूदन सरस्वती जी ने अद्वैत सिद्धि ग्रंथ में अच्छी तरह से प्रारंभ से न्यायमृत ग्रंथ को लेकर के जिस जिस क्रम से निराकरण किया गया, अद्वैत का खंडन किया गया था, सब का उत्तर दे करके अद्वैत निश्चय के लिए उन सब प्रश्नों का उत्तर, उनके आक्षेप का समाधान सब इसी ग्रंथ में दिया है। अद्वैत सिद्धि बहुत बड़े उपासक थे मधुसूदन सरस्वती। अद्वैत सिद्धि बड़े श्री कृष्ण के उपासक थे, न्याय में बड़े धुरंधर थे। जब वेदांत में प्रवेश हुआ अद्वैत सिद्धि ग्रंथ उन्होंने लिखा, उसके बाद बड़े बड़े विद्वान जो न्यायिक थे इनके सामने न्याय के विषय में भी चर्चा करने के लिए डरते थे, इनकी प्रतिभा बुद्धि बहुत तीक्ष्ण थी। अद्वैत सिद्धि ग्रंथ रचना करने के लिए पहले मंगलाचरण है, यहाँ वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण ग्रंथ का विषय प्रयोजन कथन करते हैं। नमस्कार आशीर्वाद नहीं है, वस्तु निर्देशात्मक यह है ग्रंथ। शार्दूल विक्रीडित छंद है, शार्दूल विक्रीडित छंद का लक्षण होता है सूर्यादिम सदो सतत शार्दूल विक्रीडित। सूर्य और अश्व, सूर्य है बार द्वादश आदित्य, अश्व है सात, ये छंद में बार अक्षर पहले बोल करके आगे सात अक्षर बोलते हैं। उसमें गण होता है म स ज ज स त त ग, मगण सगण जगण दो ज ज दो जगण फिर सगण दो तगण और फिर गुरु, ऐसा छंद है। माया कल्पित मातृता मुखमृषा द्वैत प्रपंचाश्रय सत्य ज्ञान सुतात्मक श्रुति शिखो था खंड भी गोचर मिथ्या बंध विधो ननेन परमा नंदेतानात्मक मोक्षं प्राप्त स्वयं विजयते विष्णुर्विकल्पोचित। बोलो माया कल्पित मातृता मुखमृषा सत्य ज्ञान जित विष्णुर्विजय थे मोक्षम प्राप्त स्वयं विजय थे विष्णु विकल्प जित जो विष्णु है विकल्प उज्जित विकल्प उज्जित विकल्प रहित विष्णु शब्द का अर्थ व्यापक है वेदेश चराचर में विष्णु व्यापक है जीव स्वरूप है शुद्ध ब्रह्मलिंग तो मोक्षम प्राप्त ही हो इसका अन्वय नहीं होता है। ईश्वर परमात्मा में भी तो नित्य मुक्त है नित्य मुक्त होने से मोक्षम प्राप्त ही हो प्राप्त जैसे इसका अन्वय नहीं होगा इसे जीव स्वरूप लिया विकल्प में उज्जित विकल्प उज्जित विकल्प रहित संसार जितने विकल्प से रहित विष्णु व्यापक जीव मोक्षम प्राप्त हुए स्वयं विजयते स्वयं विजयते विजयते तो है प्रकाशवान भवती स्वयं विजयते कहते प्रकाशांतर बिना अन्य प्रकाश के बिना स्वयं प्रकाश माने स्वयं प्रकाश है। और मोक्ष प्राप्त के मोक्षम प्राप्त व्यक्ति से मिथ्या बंध विधुनाने न परमानंद एकतानात्मक मिथ्या बंध विधुनाने न मिथ्या जो बंध है उसके विधुन निवृत्ति से या तृतीय हेतु में नहीं ज्ञापक में इसे ज्ञापित मिथ्या बंध विधुनाने न ज्ञापित मोक्षम प्राप्त परमानंद एकतानात्मक मोक्ष परमानंद है निवृत्ति से अपरिचन आनंद एकतान आनंद रस घन आनंद मात्र स्वरूप है मुख्य उसको प्राप्त जैसे क्योंकि बंध मिथ्या है इसलिए मोक्ष का नित्य एवं वस्तुतः मुक्त है तो मिथ्या बंध विघुन से मोक्षम प्राप्त एवं विजय है। वो विष्णु जीव कैसा है माया कल्पित मातृता मुख देता देश प्रपंचा से है माया माया कल्पित माया कल्पित मातृता मुखम मातृता है प्रमातृत्व ये माया से कल्पित है प्रमातृत्व मुखम प्रधानम यस्मिन द्वैत प्रपंच द्वैत प्रपंच प्रधान हो गया मातृता प्रमातृत्व में ज्ञाता ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय आदि सब कल्पित है माया कल्पित मातृता प्रमातृत्व है मुखम प्रधानम जिसमें और मृषा है ऐसा जो माया कल्पित मातृता मुखम द्वैतम और द्वैतम मृषा है मिथ्या है माया कल्पित मातृता मुखम मृषा द्वैत एवं प्रपंच द्वैत प्रपंच सबसे आश्रय सारा द्वैत प्रपंच का आश्रय अधिष्ठान है मिथ्या वस्तु का अधिष्ठान सत्य है मृषा द्वैत प्रपंच का आश्रय कंते मिथ्या द्वैत प्रपंच का अधिष्ठान है सत्य स्वरूप है सत्य ज्ञान सुखात्मक सत्यात्मक ज्ञानात्मक सुखात्मक सत्यम ज्ञानम अनंत ब्रह्म श्रुति सत्य और ज्ञान स्वरूप विज्ञानम आनंद ब्रह्म श्रुति से आनंदात्मक सुखात्मक श्रुति सीखो था अखंड भी गोचर श्रुति नाम सीखा वो श्रुति की शिक्षा के समान कर्म उपासना कांड से कर्म उपासना के दर अंतकम शुद्ध होने पर वेदांत समान से ज्ञान होता है तो वेदांत शिक्षा के समान मुख सिर के समान प्रधान वेदांत उससे तो जन्य वेदांत समान जन्य अखंड भी गोचर अखंड बुद्धि का विषय अखंड बुद्धि संकर का विषय मनोबुद्धि विशेषण पदार्थ का संबंध को विषय करने वाले वाक्य वाक्य का अर्थ होता है किंतु यहाँ ब्रह्म सप्तम से महावाक्य का अर्थ संसर्ग रहित किसी एक पदार्थ का अन्य पदार्थ के साथ कोई संसर्ग नहीं है तत् और उत्तम पद का अर्थ एक ही संसर्ग संबंध रहित मनोवृत्ति का विषय मनोवृत्ति विशेष का विषय ब्रह्माकार वृत्ति का विषय अखंड भी गोचर अखंड ब्रह्म बुद्धि का विषय है मिथ्याबंध विघुन मिथ्याबंध निवृत्ति से परमानंद एक प्रमात्मक मुख्यम उसको प्राप्त जैसे करके स्वयं प्रकाश अन्य प्रकाश के नाम बिना प्रकाश के बिना विजय थे विष्णु व्यापक जीव स्वरूप विकल्प न रहता ऐसा कहकर इसमें मुख्य है परम प्रयोजन है उसके अधिकारी मुमुक्ष है और श्रुति शिखा उत्पन्न उत्ता अखंड भी गोचर श्रुति शिखा अखंड भी ब्रह्माकार वृत्ति का विषय श्रुति है कर्मोपासना के द्वारा उसका साधन है कर्मोपासना साध्य है प्रपंच मिथ्या है कहने से मिथ्या प्रपंच की निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति मोक्ष रूप फल है ऐसा अनुबंध सूचित है श्लोकों के द्वारा आगे गुरु नमस्कार श्री राम विश्वेश्वर माधवान ऐक्येन साक्षात् माधवान स्पर्शेन निर्धूत तमोरजोभ्य पादोत्थितेभ्योऽस्तु तमोरजोभ्यः ऐक्येन साक्षात्कृत माधवानां श्री राम विश्वेश्वर माधवानां पादोत्थितेभ्यो रजोभ्यो नमोस्तु स्पर्शेन निर्धूत तमो रजोभ्यो ये भी रजो का विशेषण स्पर्शेन निर्धूत तमो रजोभ्यो पादोत्थितेभ्योस्तु नमो रजोभ्यो रजोभ्यो नमः अस्तु रजधूलि के लिए नमस्कार किन के धूलि है पादोत्थितेभ्यो रजोभ्य पाद से उत्थित पाद से पद में स्थित पाद से निकले हुए जो धूलि उनके लिए नमस्कार किन के पाद उत्थित श्री राम विश्वेश्वर माधवाना श्री राम विश्वेश्वर माधव इनके गुरु है गुरु है ये परम गुरु है राम सरस्वती दीक्षा गुरु है विश्व सरस्वती और विद्या गुरु है माधव तीनों का श्री राम विश्वेश्वर माधवाना पादोत्थितेभ्यो रजोभ्यो नमोस्तु और राम विश्वेश्वर माधव उनका विशेषण है ऐक्य में साक्षात्कृत माधवाना साक्षात्कृत माधव यही ते साक्षात्कृत माधवा तेषा माधव विष्णु को साक्षात्कार ब्रह्म का साक्षात्कार जिन्होंने किया माधव है माधव शब्द से लक्षात ब्रह्म साक्षात्कृत माधव यही ते साक्षात्कृत माधवा ब्रह्म जिनको साक्षात्कृत है कैसे साक्षात्कार हुआ ऐक्य न अहम अस्मि इस प्रकार साक्षात्कार इदं तेन नहीं अहम अस्मि ब्रह्म इस प्रकार ऐक्य में साक्षात्कृत माधवानां श्री राम विश्वेश्वर माधवानां पादोत्थितेभ्यो स्पर्शेन निर्धूत तमो रजोभ्यो रजोभ्यो नमः इनके पादोत्थितेभ्यो रजोभ्य ये रजो का आयु के विशेषण है स्पर्शेन निर्धूत तमो रजोभ्य निर्धुत निर्धुतानि समांसि रजांसि च यही रजो भी तानि रजांसि निर्धुत तमो रजांसि तेभ्य जिनके स्पर्श के द्वारा रजोगुण तमोगुण नष्ट हो जाते हैं जिन रजों के स्पर्श के द्वारा अंतकरण में स्पर्श करने वाले का अंतकरण में तमोगुण रजोगुण है तो नष्ट हो जाते हैं निर्धुतानि तमोरजांसि यही रजो भी जिन रजों के द्वारा स्पर्श मात्र से साधन के अंतकरण स्थित तमोरजोगुण को नष्ट हो जाते हैं ऐसा रजो है पादोत्थितेभ्य रजोभ्य नमः पादोत्थित उसका संबंध किसके साथ श्री राम विश्वेश्वर माधवान श्री राम विश्वेश्वर माधवान पादोत्थितेभ्यो रजोभ्य रजद्य कार्य के विशेषण है स्पष्ट निर्धित तम रजद्य धूलि के लिए नमस्कार है पाद धूलि के लिए जिन धूलि इस प्रकार है जिनके स्पर्श से साधक के अंतकरण के स्थित तमो रजस नष्ट हो जाते हैं स्पर्श निर्धित तमो रजद्य रजद्य नमोस्ते नमस्कार को न्यायमित काल में मंगलाचरण करते समय ऐसे कहा था कि ये आमत्व उद्रियते न्यायमित विभूत तृप्त है विभूत विद्वान की तृप्ति के लिए इसलिए ये कहते हैं मधुसूदन सरस्वती मंगलाचरण में बहुवीर विहिता बुधे परार्थम विजयते अमित विस्तृता निबंधा मम तो समय नूनम आत्मभरिता भावित भविष्य बहुता बुधे परार्थम अन्य के लिए परार्थ ग्रंथ बहुत ने लिखा ग्रंथ बहुत लिखे विजय से बहुत ग्रंथ है अमित विस्तृता निबंधा बड़े विस्तृत निबंध ग्रंथ सब विजय अभी है जिनको बहुत ने लिखा लिखा है परार्थम अन्य के लिए कि उन्होंने लिखा है आमत्व उद्रियत न्यायमतम विबुद्ध कृत्य विबुधान कृत्य ये कहते नमत समय से नूनम आत्मभरिता आवरितुम भविष्य दिया मैं विद्वान के लिए नहीं लिखता हूँ विद्वान के लिए क्या काम आएगा जो विद्वान के लिए कुछ आवश्यक नहीं है मैं तो समय से नूनम आत्मभरिता अपने साधन फल ग्रहित आत्मभरिष्य सूत्र ऐसा नहीं अपना ही उपकार के लिए परोपकार के लिए नहीं सार्थक वृत्ति के लिए यह श्रम भावित भविष्य जनयित समय यही आत्मभरिता जनयित समय यह भविष्य ये फल अपने उपकार के लिए हम करते हैं और जो बुद्ध विज्ञान के लिए क्या तो ये कहते हम अविज्ञान के लिए हमारे ग्रंथ विज्ञान के लिए जरूरत नहीं श्रद्धा धन मुनि मधुसूदन संग्रह शास्त्र निचयंग्रचितात्मीयत्मात् बोधाय बाध विजयाय च तत्पुराणा नद्वैत सिद्धिर्यमस्तु मुदे बुधानाम् श्रद्धा धनेन मुनिना मधुसूदनेन श्रद्धा धनम यश्च मुने समुनि श्रद्धा धन ऐसे मुनिना मधुसूदनेन मधुसूदन मुनि स्वयं कहते हमारे पास श्रद्धा ही धन है श्रद्धा युक्त धन से युक्त शास्त्र निचय अति निगृह संग्रह अति अति यत्नात् रचिता अद्वैत सिद्धियम अद्वैत सिद्धि अत्यत्नात् रचिता शास्त्र निचयम संग्रह शास्त्र के निचय ढेर उसका अर्थ संग्रह करके यह अद्वैत सिद्धियम रचिता किसके लिए बोधाय वाग विजयाय च सत्वराणा ये शीघ्र चाहते हैं जल्दी से ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं उनके लिए बोधाय दूसरे को परास्त जो करना चाहते वाग विजयाय च सत्वराणा यम अद्वैत सिद्धस्तु मुदे अबुधान मुदे बुधान जो दिया है अवग्रहण करें तो अबुधान होगा मुदे अबुधान वो तो उन्होंने क्या विभुत कृत तो हमारे अद्वैत सिद्धि ग्रंथ है अज्ञान के लिए ज्ञानी के लिए कोई आवश्यकता नहीं इसलिए जो अज्ञान है उसको तो ज्ञान चाहिए मुदे अबुधान यम अस्त अद्वैत सिद्धि तत्र अद्वैत सिद्धेर द्वैत मिथ्यात्व सिद्धि पूर्वकत्वात् द्वैत मिथ्यात्वमेव प्रथमम् उपपादनीय तत्र सत्याम सत्याम अद्वैत सिद्धो अद्वैत सिद्धि आरंभ करने के लिए अद्वैत सिद्धि ग्रंथ में अद्वैत सिद्धि करना है तो पहले आगे शुरू करेंगे द्वैत मिथ्यात्व द्वैत मिथ्यात्व प्रतिपादन असंगतम द्वैत मिथ्यात्व क्यों निरूपण करते हैं इसके लिए हेतु देते हैं द्वैत मिथ्यात्व सिद्धि पूर्वक अद्वैत सिद्धि अद्वैत से सिद्धि तदा भवती यदा द्वैत से मिथ्यात्व सिद्धि भवती द्वैत में मिथ्यात्व निश्चय हो जाए तो अद्वितीय पारमार्थिक अद्वैत का निश्चय होगा हम देश का देते मिथ्या तो निश्चय करते हैं, देश इसके कारण नहीं। जैसे द्वैतवादी लोग पहले अद्वैत का खंडन करने लगते हैं, अद्वैत हो नहीं सकता है, हम इस प्रकार द्वैत का निराकरण करते अद्वैत स्थिति के लिए नहीं। द्वैत में मिथ्या तो निश्चय होगा तो अद्वित ब्रह्म सिद्ध होगा, और द्वैत में सत्य तो बुद्धि तो अद्वैत कैसे होगा। अद्वैत निश्चय के लिए आवश्यक होता है द्वैत में मिथ्या तो निश्चय, द्वैत मिथ्या तो सिद्धि पूर्वा यस्या अद्वैत सिद्धि सा अद्वैत सिद्धि, द्वैत मिथ्या तो सिद्धि पूर्विका। अद्वैत सिद्धि में द्वैत मिथ्या तो सिद्धि पूर्व तत्व है, द्वैत मिथ्या तो निश्चय होने पर भी अद्वैत का निश्चय हो सकता है, इसीलिए द्वैत मिथ्यात्मेव प्रथम उपपादनीय। द्वैत के कारण नहीं, द्वैत का मिथ्या तो पहले प्रतिपादन करना पड़ेगा, द्वैत मिथ्या तो निश्चय हो जाएगा तो अद्वैत निश्चय संभव है। प्रथम उपपादनम उपपादनम द्वैत मिथ्यात्म एव, तो उपपादन कैसे करना है, उपपादन च सपक्ष साधन परपक्ष निराकरणाभ्याम भवति इति तदुभय वाद जलपदितंडान अन्यतम तथा अन्यतमान तथा आश्रित संपादनीय। दोनों उपपादन च सपक्ष साधन परपक्ष निराकरणाभ्याम भवति, द्वैत मिथ्या को प्रतिपादन करना है, अपने पक्ष का साधन करना और पर पक्ष का निराकरण करना, जो द्वैत को सत्य मानता है उसका निराकरण करना, अपना पक्ष मिथ्यात्व का साधन, द्वैत मिथ्यात्व का साधन करना अनुमान के द्वारा और सत्य को मानने वाले का निराकरण, दोनों सपक्ष साधन से परपक्ष निराकरण से इति सपक्ष साधन पर निराकरण साध्यान भवति भवति किम उपपादन भवति इति अस्मात् कारणात् तदुभय सपक्ष साधन करेंगे परपक्ष निराकरण भी करेंगे, कब वाद जड़ प्रतिसंधाना अन्य तमाम तथा आर्थिक संपादन है। वाद जड़ प्रतिसंधा तीन प्रकार कथा है, तीनों कथाओं से अन्य तमाम तथा आश्रित इसमें से किसी एक कथा को आश्रय करके संपादन करना पड़ेगा। वाद है तत्व विजिज्ञास कथा, प्रमाण तर्क साधन प्रारंभ सिद्धांत आविर्भव पंचावयोपन्न पक्ष प्रतिपक्ष परिग्रह वाद न्याय सूत्र, प्रमाण तर्क साधन से दोष देना सिद्धांत का विरुद्ध पांच वाला पक्ष प्रतिपक्ष परिग्रह वाद, तत्व जिज्ञासु कथा है वाद, ये साधक में तत्व जिज्ञासु कथा होनी चाहिए तत्व निर्णय के लिए, और जल्प कथा है यही प्रमाण तर्क साधन से होगा, जैसे ऊपर पता न छल जाति निग्रह साधन साधन पालंबो जप जल्प छल जाति निग्रहासन साधन से दूसरे को दोष देना, सपक्ष की सिद्धि परपक्ष निराकरण, ये बीजी की सुखी कथा है, जीतने की दूसरे को परास्त करके हम जीत जाएंगे, इसलिए जो कथा है जल्प कथा है। स प्रतिपक्ष स्थापना है ना विखंड, प्रतिपक्ष स्थापना नहीं करके केवल दूसरे का निराकरण करना, वो बीजी के सुख नहीं जिज्ञासु भी नहीं किंतु दूसरे का खंडन करना, उसके प्रतिपक्ष अपना पक्ष क्या है उसकी स्थापना करने का आवश्यकता नहीं, जो दूसरा कहता है उसको निराकरण खंडन करना केवल उपालंब विखंड। तो कहीं कहीं इसी प्रकार किसी तीनों में से किसी कथा को आश्रय करके ही करना पड़ेगा, सपक्ष साधन पर पक्ष निराकरण। तत्र विप्रतिपत्तिजन्य संशय विचारांगत्वान् मध्यस्थ नादो विप्रतिपत्ति प्रदर्शनीय, विप्रतिपत्ति विरुद्धा प्रतिपत्ति यस्माद्वाक्या तद्वाक्यं विप्रतिपत्ति, विरुद्धा प्रतिपत्ति विरुद्ध ज्ञान, ऐसे अलग अलग वाक्य शब्द नित्य है अथवा अनित्य है, ये भिन्न भिन्न ज्ञान होता है, कोई माने अनित्य कोई माने अनित्य। विप्रतिपत्तिजन्य संशय से विप्रतिपत्ति वाक्य से संशयता है, पर्वत बंधुना नवा एक पक्ष में बनने वाला, एक पक्ष में बनने वाला नहीं है। विरुद्ध प्रतिपत्ति जिस वाक्य से वो वाक्य होगा विप्रतिपत्ति वाक्य, वाक्य सुनने पर वाक्य जन संशय संशय का पर्वत बनने वाला वाक्य, ये विचार का अंग है। विचार करेंगे तो निश्चय करने के लिए पहले संशय होने पर विचार किया जाता है। जो संदिग्ध होता है सब प्रयोजन होता है वो विचार का विषय होता है। निश्चित संदिग्ध है तो विचार नहीं होता है, और संदिग्ध होने पर भी यदि निष्प्रयोजन तो विचार नहीं होता है। प्रयोजन है मुख्य निश्चय होने पर, अद्वैत निश्चय होने पर। इसलिए संशय विचार का अंग है। जो विचार का अंग साधन है संशय है उसको पहले मध्यस्थ में आदि विप्रतिपत्ति प्रदर्शन दिया। कहीं शास्त्रार्थ जलता आदि कथा है एक मध्यस्थ होता है, बाद कथा हो तो भी एक मध्यस्थ रहेगा। मध्यस्थ में आदि विप्रतिपत्ति प्रदर्शन दिया। गुरु शिष्य आदि कथा में बाद कथा नहीं, शिष्य के परस्पर कथा में बाद कथा के ना होने पर भी कई समाधान नहीं होता है। किसी आचार्य से गुरु से पूछते हैं तो कथा करने के लिए मध्यस्थ में आदि विप्रतिपत्ति प्रदर्शन दिया। कहीं यदि इसे बाद कथा करते हैं आचार्य शिष्य के द्वारा कराते हैं तो मध्यस्थ स्वयं अथवा किसको मध्यस्थ बना करके विचार कराते हैं। तो मध्यस्थ पहले विप्रतिपत्ति वाक्य को दिखाना चाहिए, ऐसा ऐसा इससे इस विषय को लेकर के विचार किया जाएगा। शब्द नित्य है अनित्य है। अभी संशय विप्रतिपत्ति जन्य संशय विचार का अंग कैसे हुआ, विचार का अंग होने के लिए कारण क्या है, इसके लिए कहते हैं अनुमान के द्वारा आगे साध्य निश्चय करेंगे। संदिग्ध साध्यवान पक्ष है, पक्ष का लक्षण क्या है, संदिग्ध साध्यवान संदिग्ध पर्वत वन्यवान नवा, ये संशय होता है। वन्य साध्य किंतु जब तक निश्चय नहीं हुआ तो ब्रह्मणि संदिग्ध वन्य पर्वत में संदिग्ध प्राण से साध्य विशेष संशय वन्य विषय का संशय का विशेष होता है पर्वत। पर्वत वन्यमान वा साध्य विशेष संशय विशेष्यतम पक्ष का लक्षण क्या, साध्य विशेष संदेह विशेष्यतम, और सपक्ष कौन होगा, साध्य विशेष निश्चय विशेष्यतम सपक्ष मानस होता है, और विपक्ष होता है साध्याभाव विशेष निश्चय विशेष्यतम रद्द होता है विपक्ष। तो साध्य को विषय करने वाले संशय का विषय होता है पर्वत, ये संशय हो। किंतु संशय तो हो गया ठीक है, पक्षता का लक्षण है जो संदिग्ध साध्यवान पक्ष साध्य गोचर संदेह विशेष्यत्वम पक्षत्वम, ये पक्षता का पक्ष का लक्षण सर्वमत सिद्ध नहीं है। कभी कभी संशय के बिना भी अनुमिति हो जाती है। घर में सोया हुआ मेघ गर्जन सुना, कपड़ा बाहर सुखाया है, मेघ गर्जन सुन करके वर्षा के शब्द वर्षा के समान से दौड़ करके कपड़ा उठाकर निश्चय होता है मेघ में बादल गर्जन हो रहा है वर्षा होने वाली, तुरंत दौड़ता है वहां मेघ गर्जन सुन करके गगन मेघवत नवा संशय करने की आवश्यकता नहीं होती। घर के अंदर ही गर्जन सुन करके निश्चय होता है मेघ गर्जन मेघवत मेघ है, और गगन मेघवत नवा कभी कभी से थोड़ा सा शब्द हुआ तीसरा शब्द हुआ निधि पता नहीं चला संदेह कर सकता है, किंतु संदेह के बिना भी गगन मेघवत इसे निश्चय हो जाता है दौड़ता है कपड़ा उठाने के लिए। तो अब भी चारण अनुमिति के पूर्व में संशय हो रहा है किसका कोई निश्चय नहीं है, ये विचार आया तर्क संग्रादि न्याय ग्रंथ में मुक्ताली में आया। इसलिए संदेह को पक्षता अकेले नहीं रखा, यद्यपि विप्रतिपत्तिजन्य संशय से न पक्षता संपादक तो उपयोग पक्षता का संपादक संशय है इसी प्रकार संशय का उपयोग है ऐसा नहीं है। विप्रतिपत्ति वाक्य से जो संशय होगा संशय पर पक्ष तो आएगा, पक्षता का संपादक होगा संशय इसलिए उपयोग होता है संशय ऐसा नहीं है, क्योंकि इसके बिना भी संशय के बिना भी अनुमिति होती है, अनुमिति दर्शनार्थ है। इसे संशय से अघटित पक्षता लक्षण न्याय में क्या गया, अनुमिति करने के लिए साध्य का निश्चय होता है प्रतिबंधक, साध्य निश्चय को करके सिद्धि सिद्धि होने पर निश्चय दे तो अनुमति नहीं होती है। किंतु कभी कभी ऐसा है प्रत्यक्ष परिकल्पम अर्थम अनुमान न बहुत संते तर्क रचिका प्रत्यक्ष से निश्चित है प्रत्यक्ष परिकल्पम अर्थान प्रत्यक्ष में परिकल्पम प्रत्यक्ष प्रमाण निश्चितम परिकल्पम अभी अर्थान विशेष है वो विशेष हो अनुमान न बहुत संते बुद्ध मिच्छन्ति अनुमान प्रमाण के निश्चय करना चाहते हैं तर्क रसिका तार्किका प्रत्यक्ष दिखता है और अनुमान के द्वारा निश्चय करेंगे ये होता है प्रत्यक्ष निश्चय होने पर भी अनुमान से निश्चय होता है। यदि सिद्धि मात्र अनुमिति का प्रतिबंधक मानेंगे प्रत्यक्ष निश्चय होने के पश्चात पर्वत ने गंभीर देख लिया अभी अनुमान करेंगे पंचायत जाके प्रयोग करेंगे तार्किक उनको बैठ कर विचार करते हैं कहते पर्वत वन्यवान धूम भक्वा व्याप्ति उदाहरण आदि दे करके अन्य व्यक्ति व्यक्ति की व्याप्ति देकर विचार करते हैं तो प्रत्यक्ष निश्चित होने पर भी अनुमान से साध्य निश्चय करते हैं। इसलिए यद्यपि साध्य का निश्चय अनुमिति के लिए प्रतिबंधक है प्रतिबंधक है फिर भी प्रतिबंधक समान कारण कार्यजनकत्व उत्तेजकत्व उत्तेजक का लक्षण है प्रतिबंध रहते हुए कार्यजनक होता है उत्तेजक जैसे वन्नी दाह जनक होने पर भी चंद्रकांत मणि के साथ रखेंगे तो प्रतिबंधक चंद्रकांत मणि उनसे दाह नहीं होता है तो वहाँ उत्तेजक है सूर्यकांत मणि प्रतिबंधक समान कारण कार्यजनकत्व प्रतिबंधक रहते हुए कार्यजनक होता है उत्तेजक इसलिए चंद्रकांत मणि को केवल प्रतिबंधक नहीं मान करके उत्तेजक अभाव मणि को प्रतिबंधक मानते हैं उत्तेजक अभाव चंद्रकांत मणि प्रतिबंधक वो रहेगा तो दाह नहीं होगा उसके बिना दाह हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ भी उत्तेजक शिशाधीसा साधी से मिच्छा शिशाधीसा अनुमिच्छा अनुमान करने की इच्छा ये उत्तेजिका पर्वत में बंधु को निश्चय करने पर भी प्रत्यक्ष प्रमाण से तार्किक होने का भी करते चलो अनुमान के द्वारा निश्चय करेंगे धूम को देख करके फिर एक दूसरे को पंचायत वाक्य प्रयोग करके करता है कभी अपने आदि बैठ करके चिंतन करता है स्वास्थ्य अनुमान करता है तो वहाँ अनुमित अनुमित अनुवाद इच्छा अनुमित इच्छा अथवा सुसाधिका साधिक इच्छा सुसाधिका उत्तेजिका हुई। इसलिए शिशादिशा रूप उत्तेजक जिद नहीं हो सिद्धि अनुमिति का प्रतिबंधक अनुमिति के लिए सिद्धि प्रतिबंधिका है किंतु कैसे सिद्धि उत्तेजक विरह विशिष्ट उत्तेजक विरह विशिष्ट प्रतिबंधक शिशादिता विरह विशिष्ट सिद्धि विरह अभाव शिशादिता विरह विशिष्ट कहो सहकृत कहो शिशादिता विरह सहकृत सिद्धि ये प्रतिबंधक है जहाँ ये प्रतिबंध का नहीं वहाँ अनुमति हो जाएगी सिद्धि का अभाव सिद्धि को यहाँ साधक मानसिक ग्रंथ में कहा साधक है निश्चायक मान शब्द यहाँ मान मान धातु से कर्ण मिलित करेंगे तो प्रमाण अर्थ होता है और मित्र मानम भाव मिलित करें तो मित्र सिद्धि अर्थ के दोनों में प्रयोग किया जाता है जैसे प्रमाण शब्द लुट करण में करेंगे तो प्रमाणम प्रमाकरणम प्रमाणम भाव में लुट करें तो प्रमाण का अर्थ प्रमा प्रमिति प्रमिति प्रमाणम स्वतः प्रामाण्यम प्रामाण्य शब्द में यहाँ प्रमाकरण शब्द प्रमाण प्रविष्ट नहीं अभी तो प्रमा प्रमात्म प्रामाण्य का अर्थ प्रमात्म प्रमाण शब्द का प्रयोग प्रमाकरण प्रमाण में भी होता है और प्रमिति में भी होता है प्रमाण इसी प्रकार मान शब्द प्रमाण हो मान हो एक प्रलगाने से प्रमाण होता है तो मान शब्द भी प्रमाण में प्रयोग होता है और मिति प्रमाण में प्रयोग होता है तो यहाँ प्रमाण शिष्यादिता विरह सहकृत साधक मानाभाव रूपाया ये पक्षता का लक्षण हो गया शिष्यादिता विरह सहकृत साधक मानाभाव रूप पक्षता क्योंकि साधक मानदा के सिद्धि साध्य निश्चय सिद्धि का सिद्धि है प्रतिबंधक, और सिद्धि का विशेषण है शिशादिता नहीं हो तो सिद्धि प्रतिबंधक है, शिशादिता हो तो प्रतिबंधक नहीं है। तो कैसे सिद्धि प्रतिबंधक होगी? शिशादिता विरह सहस्कृत सिद्धि साध्य निश्चय साधक महान प्रतिबंधक है, और कार्य मात्र के लिए प्रतिबंधक अभाव कारण। जो प्रतिबंधक हुआ यहाँ तक प्रतिबंधक हुआ शिशादिता विरह सहस्कृत साधक महान, ये प्रतिबंधक उसका अभाव कारण है अनुमति के प्रति। साधक मानव तो कैसे प्रतिबंधक, साधक मानव का तो सिद्धि, सिद्धि का विशेषण साधिता विरह सहकृत, क्योंकि साध्य निश्चय रहन कर भी जैसे चंद्रकांत मणि रहन कर भी सूर्यकांत मणि रखेंगे तो दाह हो जाता है, सूर्यकांत मणि के बिना चंद्रकांत मणि प्रतिबंधक है। शिशादिता है उत्तेजक, जैसे वहां सूर्यकांत मणि उत्तेजक है, सूर्यकांत मणि के बिना केवल चंद्रकांत मणि रखेंगे तो दाह का प्रतिबंधक होगा, यदि सूर्यकांत में चंद्रकांत में दोनों रखेंगे तो दाह होगा, दाह हो जाएगा। इसी प्रकार शिशादिता हो और साध्य निश्चय हो तो अनुमित हो जाती है, हाँ शिशादिता नहीं हो केवल सिद्धि है तो अनुमिति का प्रतिबंधक होगा। शिशादिता विरह सहकृत साधक मान, ये हो गया सिद्धि साधक मान, ये हो गया प्रतिबंधक उसका अभाव कारण। तो शिशादिता विरह सहकृत साधक मान अभाव न्याय में कहते शिशादिता विरह विशिष्ट सिद्धि अभाव कहते साधक मान अभाव, ये हो गया पक्षता। साधक मान अभाव रूपा है सत्या पक्षताया संशया घटित, तो असंशय इसमें शब्द नहीं गया, संशय में घटित होना वो संशया घटित, इसलिए संशय का उपयोग नहीं हुआ पक्षता संपादन करने के लिए। यदि संदिग्ध साध्यवान पक्ष से पक्ष का लक्षण करेंगे तो संशय घटित होता है, तो पक्ष का संपादक में संशय का उपयोग होता है। जो पक्षता का लक्षण ऐसे करेंगे जिसमें संशय प्रविष्ट है ही संशय घटित तो पक्ष का लक्षण शिशादिता विरह सहकृत साधक मानाभाव, ये जो पक्षता है संशय घटित होने के कारण विप्रतिजन विप्रतिपत्ति वाक्यजन्य संशय पक्षता संपादकत्व में विचार कांग ये नहीं हुआ अनुमित के रूप में नहीं हुआ, तो फिर पहले विप्रतिपत्ति जन्य संशय विचार कांग क्यों है और मध्यस्थ विप्रतिपत्ति क्यों बताए, ये उसका उत्तर आगे नहीं है। अभी पहले कहते हैं विप्रतिपत्ति क्यों कहेंगे आगे कहेंगे, विप्रतिपत्ति की क्या आवश्यकता कहेंगे। अभी जो बीच में गया है पक्षता साध्य निश्चय होने पर भी अनुमिति होती है, साध्य निश्चय यद्यपि अनुमिति का प्रतिबंधक है तभी शिशादिता उत्तेजिका है, प्रत्यक्ष निश्चय होने पर भी यदि शिशादिता है अनुमितता है तो अनुमिति होती है, इसको दिखाने के लिए प्रमाण देते अन्यथा। यदि साध्य निश्चय ही प्रतिबंधक हो जाए आगे शिशादिता होने पर भी अनुमिति नहीं मानेंगे तो अन्यथा श्रुत्य आत्मनिश्चय तो अनुनिश्चय तब अनुमान होना क्या, श्रुति प्रमाण से श्रवण करते आत्मनिश्चय होता है, श्रवण से वेदांत श्रवण से आत्मनिश्चय होने के बाद फिर अनुनिश्चय तब अनुमानम अद्वितीय ब्रह्म का अनुमान भी करते हैं, कार्य को देखकर कारण है और कार्य प्रपंच मिथ्या है द्वैत रहित अद्वित का अनुमान करते अनुनिश्चय ये मनन करते हैं। शास्त्र से श्रवण करने के बाद जो मनन किया जाता है युक्तिया संभावित अनुसंधान मनन, युक्ति से अनुमान से अद्वैत कैसे संभव अनुमान करते हैं। यदि शब्द प्रमाण से निश्चय होने के बाद अनुमान प्रमाण की प्रवृत्ति नहीं हो अनुमित नहीं हो तो आगे मनन का विधान नहीं होना चाहिए अनुमान नहीं होना चाहिए, किंतु होता है। इसलिए प्रमाण से साध्य निश्चय हो जाने पर भी अनुमितता अनुमान करने की इच्छा होने पर अनुमान होता है, इसलिए निश्चय सिद्धि साध्य निश्चय केवल अनुमिति का प्रतिबंधक नहीं, क्योंकि सिद्धि रहने पर भी यदि शिशादिता हो शिशादिता को साधित इच्छा अनुमितता अनुमान करने की इच्छा यदि है साध्य निश्चय होने पर भी अनुमित होती है अर्थात अनुमित है उत्तेजिका, अनुविष्टा उत्तेजी का नहीं मानेंगे तो श्रुति प्रमाण से आत्मविश्व होने पर अनुविष्टा से भी अनुमान नहीं होना चाहिए, होता है अनुमान। इसे अनुमान करने के लिए जो प्रतिबंधक है सिद्धि और शिषादिशा नहीं हो तो प्रतिबंधक है, शिषादिशा रहे तो प्रतिबंधक नहीं, शिषादिशा विरह सकृत साधक मान अभाव, साधक मान है प्रतिबंधक, शिषादिशा विरह विशिष्ट सिद्धि है प्रतिबंधक, अन्यथा ऐसा नहीं मानेंगे। श्रुति से शब्द प्रमाण से आत्मनिश्चय होने पर अनुविष्टा से कोई अनुमान नहीं होना चाहिए, इसलिए ये लक्षण है पक्षता का निर्दिष्ट लक्षण, सिद्धांत का लक्षण मुक्तावली माया एक ग्रंथ है पक्षता रूप, पक्षता नाम ग्रंथ है पक्षता, उसमें ये लक्षण दिया शिषादिशा विरह विशिष्ट सिद्धि अभाव पक्षता। ये संशय घटित नहीं है, संशय घटित है, और संशय होने से ही वादी प्रतिवादी में कथा होगी ये कोई जरूरी नहीं है। वादी प्रतिवादी में जो विचार चलता है संशय होने के बाद विचार करेंगे कोई जरूरी नहीं, वाद कथा में संशय कहीं हो सकता है, जल्प कथा में तो अपना पक्ष निश्चय है, शब्द को नित्य मानते वया करना नहीं आ सका, वो नित्य निश्चय करके साक्षात करते हैं तार्किकों के साथ, तार्किकों को न्याय के लोग शब्द अनित है उनको निश्चय है, तो निश्चय होने पर भी वे कथा कैसे होती, यदि संशय घटित ही पक्ष का लक्षण करेंगे संशय नहीं होगा तो आगे अनुमित नहीं होगी, किंतु संशय करके ही अनुमित करते इसे नहीं, व्याकरण को निश्चय शब्द नित्य है, तार्किक को निश्चय शब्द अनित है तो वह अनुमान प्रयोग करते हैं, वाद्य अभिनाम निश्चय होते ना संशय असंभव, वादी प्रतिवादी मध्यस्थ आदि में निश्चय है संशय नहीं है, इसलिए संशय कोई आवश्यक नहीं पक्षता संपादकत्व न, पक्षता संपादकत्व यदि कहेंगे वादी प्रतिवादी को संशय ही नहीं निश्चय है तो अनुमान करने का अधिकार नहीं होना चाहिए, इसलिए पक्षता संपादकत्व में संशय की आवश्यकता नहीं है, वादी आदि न निश्चय व्यक्ति न निश्चय रहता है संशय संभव नहीं है। यदि कहेंगे ना इस निश्चय होने पर संशय तो नहीं होगा, किंतु एक ज्ञान होता है आहार्य ज्ञान, बाधकालीन इच्छाजन्य ज्ञानम आहार्य, बाधकालीन बाध अभाव निश्चय कालीन इच्छाजन्य ज्ञान, मालूम है हृदय में वन्नी नहीं है, वन्नी का आहार्य ज्ञान होगा, वन्नीमान हृदय इसको कहते आहार्य ज्ञान, वन्नी का अभाव निश्चय है, वन्नी का बाध अभाव निश्चय है, वन्य अभाव हृदय निश्चय होते हुए दूसरे को बताने के तर्क करते, यदि हृदय वन्यमान क्या जैसे पर्वत में कहते हृदय हृदय वन्यमान अस्तु ऐसा आहार्य ज्ञान हुआ, इसी प्रकार के वो अनुमान करते हैं पर्वत वन्यमान धूमार, वहाँ शंका करने वाला शंका करता धूम व्यभिचारी हो बन्नी का, यत्र धूम तत्र बनी ऐसा महानसम ठीक है, संस्थान में धूम है वन्नी है, किंतु पर्वत में धूम हो वन्नी के बिना, वन्नी से बिना अन्य किसी धूम निकल जाए तो वन्नी की सिद्धि नहीं होगी, अर्थात धूम वन्नी व्यभिचारी क्या व्यभिचार शंका होती है, व्यभिचार शंका निवृत्ति करने के लिए तर्क करना पड़ता है, तर्क के द्वारा व्यभिचार शंका की निवृत्ति होती है, यदि वन्नी न त्याग पर्वते तभी धूम की न त्याग, वन्नी नहीं होती तो धूम नहीं होना चाहिए, जैसे हदम वन्नी नहीं धूम नहीं, यदि पर्वत वन्नी नहीं होती तो धूम नहीं होना चाहिए, जो कह रहा है उसको निश्चय है पर्वत में धूम दिख रहा है दोनों देख रहे हैं, और जो कह रहा है उसको वन्नी निश्चय हो गया पर्वत वन्यमान, दूसरे को बताता है, दूसरा होता है शंका करता है धूम व्यभिचारी है वन्नी के बिना धूम हो सकता है पर्वत में, ये दूसरे को बता यदि पर्वत में वन्नी नहीं होती तो धूम नहीं होना चाहिए, क्योंकि धूम है वन्यजन्य वन्य कार्य, धूम है कारण, कारण के बिना कार्य नहीं होता है, तो जो कहता है यदि वन्य नहीं होती उसको वन्य निश्चय है, वन्य निश्चय होने पर भी वन्य नहीं हो वन्य अभाव का आरोप करता है उसको कहते हैं आहार्य ज्ञान, पहले वन्य अभाव का आरोप करके धूम अभाव का आरोप करता है, वन्य नहीं होता नहीं होती तो धूम नहीं होना चाहिए, यदि वन्य अभाव त्याग तभी धूमो की न से आता, यह आहार्य ज्ञान आरोप है तर्क में होता है। तो आहार संशय कहेंगे वादी प्रतिवादी को निश्चय होने पर भी आहार संशय होगा, शब्द नित्य ऐसा निश्चय व्याकरण विन्यास होगा, नायक को निश्चय शब्द अनित्य, किंतु आहार संशय हो सकता है। तो इसके लिए कहते आहार संशय करने के लिए विकृति प्रतिवाक्य जन्य देना चाहिए, ये कोई जरूरी नहीं है। आहार संशय को अनुमान का अंग नहीं माना जाएगा। आहार संशय से अति प्रसंजक स्वार, आहार संशय तो कहीं भी हो जाएगा, आहार संशय को परामर्श भी आहार हो जाएगा, आहार परामर्श से अनुमित हो जाए, आहार परामर्श कहीं आहार आहार ज्ञान को यदि हेतु मानेंगे तो आहार ज्ञान तो हो जाएगा, हृदय धूम बार आहार ज्ञान होगा तस्मात वन्यमान हो जाएगा, वन्य निश्चय हो जाए, आहार परामर्श हो जाएगा, वन्य जाति इंद्रवान हृदय मालूम है हृदय में धूम नहीं है, आहार ज्ञान हो जाएगा, बाद का इच्छा जन्य ज्ञान वन्य जाति ध्रमान हृदय तस्मात हृदय वन्यमान अनुमित हो जाए, ये अति प्रसंजक है। इसलिए आहार संशय के लिए विकृति प्रतिवाक्य देना चाहे कहना चाहिए ये भी ठीक नहीं है। विकृतिपति जन्य संशय विचार का अंग है, इसे मध्यस्थ पहले विकृतिपति कहना चाहिए वाक्य, ये जो सिद्धांत ने कहा था इसके ऊपर यहाँ तक हुआ। यद्यपि यद्यपि विकृतिपति जन्य संशय पक्षता संपादकत्व में उपयुक्त तो नहीं होता है, क्योंकि संशय अघटित तो है पक्षता का लक्षण शिषाधिता विरा विशिष्ट सिद्धि अभाव, क्योंकि उसके लिए त्रिदेवी ऐसा नहीं मानेंगे, शुक्ति प्रमाण से आत्मनिश्चय होने पर कोई अनुमित चाहते अनुमित नहीं होनी चाहिए। और वाद प्रतिवादियों को निश्चय रहता है संशय नहीं रहता है तो भी अनुमान करते हैं, इसे संशय अनुमिति का अंग नहीं है। और आहार संशय के लिए कहेंगे आहार संशय तो अति प्रसंजक, आहार संशय तो कहीं हो जाएगा, आहार संशय को यदि अनुमिति के लिए हेतु मानेंगे आहार धूम से हृदय में बनी अनुमित हो जाए, आहार परामर्श हो जाए, अति प्रसंजक है। तो फिर विप्रतिपत्ति की क्या आवश्यकता है, ना तो विप्रतिपत्ति स्वरूपते पक्ष प्रतिपक्ष परिग्रह फल उपयोग प्रयोजन साधनीयम अनिदम दूषणीयम इत्यादि मध्यस्थ वाक्यादेव प्रलाघन विप्रतिपत्ति वैर्थ्याद ना तो विप्रतिपत्ति स्वरूपते स्वरूपतः पक्ष प्रतिपक्ष परिग्रह पक्षे प्रतिपक्ष से परिग्रह पक्षे पक्ष प्रतिपक्ष में एक पक्ष दूसरा प्रतिपक्ष नहीं पक्षे धर्मिणी जैसे पक्ष पर्वत पक्षे धर्मिणी प्रतिपक्ष प्रतिनियत पक्ष प्रतिपक्ष पक्षे धर्मिणी प्रतिनियत पक्ष प्रतिपक्ष प्रतिनियत पक्ष कौन से दो मणि एक बाघ एक अभाव पर्वत वन्य एक वन्य अभाव पक्षे धर्मिणी पर्वतादु प्रतिपक्ष परिग्रह प्रतिपक्ष प्रतिनियत पक्ष प्रतिपक्ष प्रतिनियत पक्ष है निश्चित पक्ष परिग्रह एक शब्द में नित्यत्व कहता है एक नित्यत्व अभाव अनित्यत्व कहेगा पक्षे शब्द शब्द में पक्षे प्रतिपक्ष परिग्रह पक्षे धर्मिणी पक्ष धर्म में प्रतिनियत पक्ष परिग्रह स्वीकार शब्द जैसे पक्ष हुआ ऐसे प्रतिनियत पक्ष है इसमें नित्यत्व और अनित्यत्व दो वाली भावाभाव कोटि प्रयोग परिग्रह फल कृपया यही उसका फल है संशय वाक्य का विप्रतिपति वाक्य का संशयजनक वाक्य का यही फल है। पक्ष में एक कोटि को कोई लेगा दूसरे कोटि कोई लेगा उसका उपयोग है ये भी ठीक नहीं है। विप्रतिपति वाक्य के बिना भी ये तो मध्यस्थ पहले बनेगा त्वया इदम साधनीयम अनेन इदम दूषणीयम मध्यस्थ कह देगा त्वया तार्किक शब्द से नित्यतम साधनीयम अनित्यतम साधनीयम तो नायक हो शब्द में अनित्यत्व सिद्ध करना है अनेन मीमांसक न इधम दूषण मीमांसक उसका दूषण करेगा मीमांसक को बता देगा त्वया इधम साधनीयम तुम शब्द में नित्यत्व सिद्ध करो करना चाहिए और तार्किक इसका दूषण करेगा अनेन इधम दूषणीयम। इस प्रकार मध्यस्थ वाक्य से ही तल्लारे न पक्ष प्रतिपक्ष परिग्रह प्राप्त हो जाएगा पक्ष शब्द में प्रतिनियत पक्ष नित्यत्व अनित्यत्व का स्वीकार हो जाएगा तो फिर विप्रतिपत्ति वैरचार विप्रतिपत्ति वैरचार विप्रतिपत्ति वाक्य व्यर्थ है। व्यर्थ होने से विप्रतिपत्ति वाक्य को पहले कहना चाहिए विप्रतिपत्ति प्रदर्शन या मध्यस्थ है ना ये तो ठीक नहीं हुआ क्या चाहिए क्यों चाहिए यहाँ तक यद्यपि से लेकर के कहा यद्यपि आवश्यक नहीं तथापि, उसे तथापि करके समाधान देंगे। विपत्तिपत्तिजन्य संशय अनिमित अनंगत्व विदर्शनीयता विचारंगत्व अस्तव, इसके लिए विपत्तिपत्ति आवश्यक है, इसका समाधान उत्तर है। ओ